Weet jij wat er zo gaat gebeuren precies eigenlijk? Wat hè? Wat er precies gaat gebeuren in die kinderdeelroute? Ja, de kinderen zijn allemaal dingen aan het knutselen. Dat gaat straks zo in een optocht met muziek en zo over het terrein. Om 4:00. Dat is bijna toch? Ja, over 20 minuten. Oh, 20 nog. Oh, oké, dus tijd is dat, joh. Nou, we hebben zelfs nog 20 minuten. Ja, het is een wonderbaarlijke speling van de tijd. Dat er opeens de hele tijd meer tijd is. Dat vind ik nog niet geschreven. Ja. Nou, ik moet misschien even achter de schermen gaan kijken bij de enorme bellenplaats. Ja, het geluid wat je hoort is behalve de methaanvogel die nu overvliegt, het geluid van de kinderen die altijd spraken van een enorme bellenblaas.